Jo no hi he pensat mai gaire en el moment de la mort. Però morir-me al lloc d'algú que estimo no em sembla pas mala idea. Penedeixo d'haver pres la decisió d'anar-me'n de casa. Trobaré a faltar Fènix. Trobaré a faltar la calor. Trobaré a faltar la mare, tan dolça, arrauxada i cap de pardals. Apa. I el marit que té ara. Vinga, va. Us estimo molt, però hem d'agafar l'avió. Però com que se'n volen anar a Corramon, ara passaré una temporada amb el pare. I... estarà bé. Suposo. Washington. Gairebé sempre sota un llençol de núvols i pluja hi ha un poblet que es diu Forks. Població, 3.120 persones. Viuré aquí. El meu pare es diu Charlie. És el cap de la policia. Dos llargs. Me'ls vaig tallar després de veure'ns. Doncs... t'han tornat a créixer. Abans, a l'estiu, sempre venia a passar 15 dies aquí. Però ara feia anys que no venia. Al lavabo hi tens prestatges. Ah, sí. Només hi ha un lavabo. Aquest llum va bé per treballar. La roba de llit la va triar la dependenta. El lila t'agrada, oi? Ja va bé. Gràcies. Bé. Una de les millors coses d'en Charlie és que va al gra. Us he sentit venir d'una hora lluny. Quina alegria. Te'n recordes d'en Billy Black? Sí. Hola, fas bona cara. Mira, vaig fent. Sort que ja has arribat. Des que li vas dir que venies, en Charlie no ha parat de parlar-ne. Tu vés exagerant, que et fumaria al mig del fang. I jo et xafaré els pulmells. Vinga, vols gresca? Sí. Vinga. Hola, sóc en Jacob. Sí. D'això, quan érem petits fèiem pastissos de fang, tu i jo. Sí, ja me'n recordo. Sempre estan així? Vine. Com més grans, pitjor. Oh, vaja. Què? Què et sembla? El què? El regal de benvinguda. Això? Li he comprat a en Billy. Sí. I jo t'hi he fet motor nou. Ostres, Déu meu! Vaja, però... és molt guapo, no pot ser. Perdona. I et vaig dir que li encantaria. M'hi entenc, amb la canalla. Ja, segur. Ets la pera, tu. Molt bé. Per que m'hi has de trepitjar dos cops l'embargatge, però a part d'això va molt bé. És això? Sí, sí, això. Molt bé. Vols que et porti a l'institut? És que estudio la reserva. Vaja, llàstima. Sí. Hauria estat bé conèixer algú. El primer dia al nou institut. Som al març, a meitat de semestre. Perfecte. Quin carro. Gràcies. Ei, ets la Isabella Swan, la nova. Hola, ja em dic Eric i sóc els ulls i les orelles d'aquest poble. Pel que calgui, guia turístic, amic per dinar, espatlla per plorar... Jo més aviat sóc de les que pateixen en silenci, saps? Un bon titular. Estic al diari i tu ets notícia, a primera plana. No, senyor. No. Sisplau, no facis cap comentari. Ei, tranqui. No faré res. Gràcies. Tranqui. Vinga, vinga! Ashley, teva! Vinga, vinga! Oh. Ostres. Ho sento. I els he dit que no em deixessin jugar. No res. No passa res. Et dius Isabella, oi? Millor Bella. Ja. Doncs jo em dic Mike. Newton. Ah, encantat. Igualment. Ei, té un bon ramat, eh? Sí. Em dic Jessica, per cert. Ei, tu ets d'Arizona, oi? Sí. Jo em pensava que els d'Arizona estaven molt morenos. Sí. Potser és per això que me n'han fet fora. Molt bona. Quina gràcia. Vinga, noies. Au, va, Jessica. I després, doncs mira, caurà la piràmide del cel. I llavors vosaltres, doncs, us podreu picar la mà els uns als altres. Presento-ho a mi. Ei, Mikey, ja coneixes la meva col·lega? La teva col·lega? Sí. Sí? És meva. Ei! Fota't, Mike! Ui, ara! Prepara't! Déu meu! És com si encara féssim primer. Tu ets la joguina nova. Somriu! Ostres. Necessito una foto per la presentació. No farem cap presentació. No tornem a començar. No passa res, és que... Jo et protegeixo, maca. Haurem de tornar a fer un editorial sobre els joves i l'alcohol. També podeu parlar dels... trastorns alimentaris o dels farcits que es posen al banyador els de l'equip de natació. Home, jo en sé d'un. En Kirk, oi que sí? Sí, ja m'ho pensava. Se'l posa de mida olímpica. És que no podia ser. És tan esquifit. Està claríssim. I tant. Qui són? Els Colan. Són els fills adoptius del doctor Colan i la seva dona. Fa uns quants anys que van venir d'Alaska, ara viuen aquí. Són més aviat reservats. Sí, es passen el dia tots junts. Però junts, junts. Ah? La Rosa es diu Rosalie. I el tio dels cabells negres, Emmett. Són com una sola persona. Segur que deu ser il·legal i tot. Jess, en el fons no són família. Sí, però viuen junts. És molt estrany. I... mira, la baixeta dels cabells negres es diu Alice. Aquesta sí que és estranya. I va amb venjar-se per aquest ros que fa cara de petita. Ah! El doctor Colan, el pare adoptiu. Quin crac, fent parelles. Potser m'adoptaria a mi. Qui és aquell? Oh. És l'Edward Colan. És guapíssim, ja ho veus. Però es veu que aquí no hi ha ningú que valgui la pena per ell. A mi se me'n fuma, evidentment. En fi... de debò, no cal que hi perdis el temps. No en tenia la intenció. S senyor Molina. Hola, Mike. Ah, sí. La senyoreta Swan. Hola. A veure, gràcies. Benvinguda a la classe. Aquí tens les teves coses i... pots seure allà. Au, endavant. Procura seguir les classes fins que et posis al dia. Aviam, avui observarem el comportament d'una planària, és a dir, un platihelmint. El que haurem de fer primer de tot és fixar-nos bé en la manera de... i llavors, sobretot amb molt de compte, procureu no fer-ho a la mà. Això és massa, ja ho veureu. Ho veieu, heu d'observar bé tot el món. Hi deu haver alguna assignatura oberta. Física? Bioquímica? Totes estan plenes. Un moment. Em sembla que t'hauràs de quedar a biologia. Entesos. M'hauré d'aguantar. Me'n faig creus de com has crescut. I tan guapa. Hola, Bella. Que te'n recordes de mi? Un any vaig fer de Pare Noel. Sí, però des que tenia 4 anys que no passa el Nadal aquí. Però segur que t'havia impressionat, oi? Ho sempre. El de sempre, Pare Noel? Als nanos els hi encanten aquelles ampolletes. Està bé, però deixa menjar la nena tranquil·la. Quan acabis et portaré una cosa que t'encanta. Pastís de baies, te'n recordes? El teu pare encara en menja. Cada dimarts. Gràcies. Que bé. Tu primer. Gràcies. Escolta, Heina, si els entrenaments de la primavera van bé, potser podrem anar a viure a Florida. Sisplau, per 3 minuts més introdueixi $1.25. Mare, i el mòbil? No t'enriguis, el cable del carregador. No l'he perdut, t'ha fugit sol. Xisclant, de demà. No hi ha cap aparell que m'aguanti. T'enyoro. Ai, maca, jo també t'enyoro. Explica'm més coses de l'institut. Com són els nois? N'hi ha algun de guapo? Et tracten bé? Home... tothom és molt simpàtic. Ai. Explica-m'ho, va. No té importància. Sí que en té, Reina. És que tinc deures. I ja ens trucarem. D'acord. Un petó. Un petó. Vaig decidir encarar-m'hi i demanar-li quin problema tenia. Però no va venir. Bella! I l'endemà tampoc va aparèixer. I així, uns quants dies, la cosa cada cop era més estranya. Thank you. T'has fet mal? No, no és res. El gel és horrorós pels que no coordinem gaire. Sí. Per això t'he canviat les rodes de la camioneta. Les velles estaven quedant pelades. Segurament arribaré tard a sopar. Me n'he d'anar a Mason. Un animal ha matat un guàrdia de seguretat de la fàbrica Grisham. Un animal? Ja no ets a Phoenix, Bella. Vaig a donar-hi un cop de mà. Ves amb compte. Sempre hi vaig. Gràcies per les rodes. De res. Adéu. La comissió del ball és cosa de les ties, però com que ha de sortir al diari i algú les ha d'ajudar a triar la música, si em passessis les teves cançons... Escolta, que pensava que... potser fas alguna cosa... Què passa, Arizona? Què, t'agrada la pluja, nena? Sí. Ja t'hi pots anar acostumant. Sí, Mike, tu sempre tan simpàtic. Jo ho sé, sóc el rei. Sí, ets molt graciós, tu. Au, no m'agrada. No em prenyis tant la gent. Doncs mira que tu, nano... Va, tio. Hola. Em sap greu. La setmana passada no em vaig poder presentar. Em dic Edward Cullen. Tu et dius Bella, oi? Sí. Cèl·lules d'arrel de ceba. Això és el que teniu davant. Entesos? Doncs ara separeu-les i marqueu les fases de la mitosi. I val més que ho feu bé, si voleu guanyar... la ceba daurada. Molt bé, nois. Endavant. Comenceu. Les dones primer. Eres fora, oi? Sí. Vaig marxar fora un parell de dies, per motius personals. Però fas... M'ho deixes, mira. És la profasa. És el que he dit. T'agrada la pluja? Què? Em preguntes pel temps? Doncs... sí, mira. No m'agrada la pluja. Tot el que és fred i humit no em... Què? No res. És l'anafasa. M'ho deixes mirar? I tant. L'anafasa. És el que he dit. Si no t'agrada ni el fred ni la pluja, com és que has vingut al lloc més humit dels Estats Units? És complicat. Segur que hi arribo. La meva mare es va tornar a casa i... I... no t'agrada el tio? No, no és això. En Phil és bon tio. La metafase. Ho vols comprovar? Ja et crec. I per què no has vingut amb la teva mare i en Phil? És que... en Phil juga a la Minor League de béisbol i... viatja molt. La mare es... quedava a casa amb mi, però com que sé que estava trista... vaig decidir... venir a viure amb el pare. I ara la que està trista ets tu? No. Perdona, és per... per veure si t'entenc. Em costa una mica. Que portes lentilles? No. L'altre dia tenia... tenies els ulls negres i ara els tens com... marrons daurats. Sí, ja ho sé, són... els fluorescents. Vols dir? Ei, tio. Bella, ho sento, m'he espantat. Bella, estàs bé? Tu i jo hem de parlar. T'has fet mal? Estic bé, pare, tranquil. Ho sento, Bella, he volgut frenar. Sí, no passa res. No, i tant que passa, nano. Vull una analítica. No ha sigut culpa seva. Et podia haver matat, no ho entens? Sí. Però estic viva. Ja li pots dir adéu al carnet. M'han dit que la teva filla era aquí. Ah, doctor Cullen. Hola, Charlie. Ja me n'encarrego. Isabella. Bella. Bella, t'han clavat una bona trompada. Com te trobes? Bé. Mira aquí. Potser tens una mica d'estrès postraumàtic o estàs desorientada, però els òrgans vitals estan bé. No hi ha cap traumatisme cranial. Em sembla que no serà res. Em sap molt de greu, Bella, de debò. Hauria sigut pitjor si no hagués sigut per l'Edward. M'ha apartat del mig. L'Edward? El teu fill? Ha sigut impressionant. Ha vingut rapidíssim i no és que el tingués gaire a prop. Es veu que has tingut molta sort, Charlie. He de firmar uns papers. Potser que... truquis a ta mare. Què li has dit? Deu estar enfilant-se per les parets. Podem parlar un moment? T'ho has fet per arribar tan de pressa. Era just al teu costat, Bella. No. Eres al teu cotxe. A l'altra banda. Que no, dona. I tant que sí. Escolta, t'has donat un cop al cap. Et confons. No ho he vist. I què has vist, exactament? Has... parat la furgoneta, l'has apartat amb la mà. Però no et creurà ningú, o sigui que... No li pensava dir a ningú. Només vull saber la veritat. No em pots donar les gràcies i deixar-ho córrer. Gràcies. No ho deixaràs córrer, oi? No. Doncs tindràs una decepció. I aquell dia va ser la primera vegada que vaig somiar en l'Edward Cullen. Ara Doneu-me tots el permís. Au, Samir, recull-el, sisplau. Gràcies. Au, va. Som-hi, vinga. Aquí està. Vinga, noi, som-hi. Cantins, cantins. Ei, mita-la! Ets viva! Es veu que sí, falsa alarma. Escolta, et volia preguntar si... D'això falta un mes, però... Vols anar al ball... al ball? Què me'n dius? De què? I vols anar? Al ball? Amb mi? Oh, el... ball. Esclar. Això de ballar no és el meu fort. A més, tinc una cosa. Aquell cap de setmana me'n vaig a Jacksonville. I no hi pots anar un altre cap de setmana? És que ja tinc el bitllet. Li podries demanar a la Jessica. Segur que hi vol anar amb tu. Au, au, va, vinga! Va, home, que hem de marxar. Aquests hivernacles estan molt bé. Som-hi! Apa, vinga! A l'altre autobús, va. Les closques dels ous, les pastanagues, la dupa és brutal. Apa, fiquem això aquí dins, Eric. Entesos, molt bé, sí. Molt bé. Aviam. Ara faré un te d'adob ben calentet. D'acord? Aquest és per mi. Sí, això mateix. Oh. Això és un exemple bàsic de reciclatge. Fa bona pinta. No t'ho beguis, és per les plantes. Ostres. Què hi ha a Jacksonville? Com ho saps, això? No m'has contestat la pregunta. Tu tampoc me'n contestes cap a mi. No em dius ni hola. Hola. Em diràs com vas parar la furgoneta? Sí. És que em va pujar l'adrenalina. És molt normal. Mira-ho al Google. Gent de Florida. Això és el que hi ha, Jackson. No podries vigilar una miqueta? Perdona, ja sé que sóc molt mal educat, però és que em sembla que val més així. Endevina qui m'ha demanat per anar al ball. Qui? Flipo, perquè jo em pensava que en Mike t'ho demanaria a tu. No t'emprenyes, oi? No. Gens ni mica. Feu molt bona parella. Ja ho sé. Mireu això. Mireu, mireu. Bella, mira, és un cuc. És un cuc. Ei, mireu, mireu. Bella, no. No hauríem de ser amics. Això ho hauries d'haver pensat abans. Si haguessis deixat que m'esclafés la furgoneta, ara no te n'hauries de penedir. Et creus que me'n penedeixo d'haver-te salvat? Jo ho veig així, però no. Entenc per què. Tu no saps res de res. Hola! Que vens amb nosaltres? Aquest bus està ple. Ha trucat ta mare, un altre cop. No li hauries d'haver explicat allò de l'accident. Ja estàs? Sí. Potser tens raó, es preocupa molt per tot. Però se la veu diferent. Se la veu feliç. En Phil sembla bon tio. Sí que ho és. Adéu. I tant, que t'has de posar els guants. M'he de posar els. I si només em poso... No, per què no pares de discutir-m'ho tot? Te'ls has de posar, que si no... És que jo volia... Et glaçaràs i llavors t'emprenyaràs amb mi. No fa bastant de fred. Ei, guapa, vindràs a la Puix? Què vols dir? La platja de la Puix, a la reserva quilauta de Miami. Hi ha unes onades immenses. Jo no navego només per internet. Eric, ja ho vas provar una vegada i va ser un desastre. Seu. També mirarem les balenes, has de venir. Nena, la Puix és... La Puix. Si pares de dir-ho, vinc. Ets més burro, Eric. Què passa, tio? Escolta. Art comestible? Hola. Gràcies. No sé pas què pensar dels teus canvis d'humor. Et vaig dir que seria millor que no fóssim amics, no que no ho volgués ser. I això què vol dir? Que si fossis llesta, no te m'acostaries. Molt bé, posem per cas que no fos llesta. Em diries la veritat? No, segurament no. Prefereixo sentir les teves teories. Podrien ser unes aranyes radioactives o kriptonita. Això és de superherois, no? I si jo no sóc cap heroi? I si resulta que sóc el dolent? No ho ets. Ja sé que et fas l'estrany. Però això és perquè no vols que la gent t'empipi. És una màscara. Podríem quedar. I ja està. Tothom se'n va a la platja. Anem-hi. Serà divertit. A quina platja? A la Puix. No ho sé, d'això. No. Que li passa alguna cosa a aquesta platja? Hi ha massa gent. Quin fred! Jo m'hi fico, tu. No sé si val la pena. Ja hem vingut fins aquí? Sí. Jo m'hi penso ficar. Té raó. No sé, tu. Sembleu nens petits. Sempre penso que l'Eric em demanarà per anar al ball. Però no, senyor. Demana-li tu a ell. Controla tu la cosa. Tu ets forta i independent. Ah, sí? Sí. Ei, em cordes? Sí. Mira qui ha vingut. Què hi fas? Bella. Hola, en Jacob. Us presento en Jacob. Hola, hola. Cama. Ei. Deu estar molt freda. No sé si... Què fas? Que em segueixes? Esteu a la meva reserva. Què farà, surf? Oh, em sembla que no. Ah, gràcies. Val més que li feu companyia. L'han deixat plantada. Qui? Ha convidat l'Edward. Només l'he convidat per quedar bé. Jo ho trobo bé que l'hagi convidat. No el convida mai ningú. Perquè és un bitxo raro. Ja ho pots ben dir. Que el coneixeu? Els Colan no hi venen aquí. Volia dir el teu amic que els Colan no venen mai aquí. T'hi has quedat, eh? En principi, no em puc parlar. Que jo sé guardar els secrets. Ah, no és res, és un conte de por de iaies. Doncs jo ho vull saber. Molt bé. Tu sabies que els quileutes són descendents dels llops? Què? Dels llops? Dels llops de debò? Sí. És la llegenda de la tribu. Molt bé. I això què hi té a veure amb els Colan? Doncs mira, diuen que són descendents d'un clan enemic. El meu rebesavi, el cap, els va enxampar caçant a la nostra terra. Però ells deien que eren diferents i van fer un pacte. Si prometien no entrar a les terres dels quileutes, nosaltres no els diríem rostres pàl·lids el que eren de debò. Que no venien de fora. Potser en tornaven. Ja. I què són, doncs? Només és una llegenda, Bella. Vinga, som-hi. Ah! Una serp! Ah! Pare! Ma mare em va dir que havia de ser un home fet i dret. Qui hi ha? Joe? Joe? Quina jaqueta! Qui ets tu? Sempre les mateixes preguntetes. Qui ets tu? Què vols? Per què ho fas, això? James, amb el menjar no s'hi juga. Llegendes guillotes. Llibreria L'ocell del tro i la balena. Port Àngeles. No ha vingut. Els Colen, sempre que fa bon temps, desapareixen. Què fan, s'amaguen? No, els seus pares els enduen d'excursió o d'acampada. Jo ja els he proposat els meus, però res. Ties, aniré al ball amb l'Eric. Li acabo de demanar, començo a controlar. Ja t'ho deia jo. Segur que te n'has d'anar el dia del ball? Doncs sí, coses de família. Hauríem d'anar a Port Àngeles abans que s'acabin els vestits guapos. A Port Àngeles? Que puc venir? Sí, m'has ajudat a triar. Aquest m'agrada. Que guai. Però no ho sé, queda caigut d'una banda. A mi m'agrada aquest. Sí, m'agrada el coll. A mi també. És molt. Jess, què me'n dius? La banda? Queda bé? És el meu color? M'agrada. També m'agrada aquest rosa cendrós. Ei, m'encanta. M'afavoreix molt les tetes. Ei, tias! Que guapes! Ai, quina vergonya. Som fastigosos. Bella, què me'n dius? Sí? És fantàstic. Has dit el mateix dels últims cinc. És que tots som macos. A tu et rellisca tot això, oi? Em sembla que me'n vaig a la llibreria. Quedem al restaurant? Segur? Sí, sí, fins després. Bé. Aquest queda superbé. Apa, doncs. Que vagi bé. Gràcies. Quines coses més fastigoses que pensaven. I tu sí. No costa gaire imaginar-s'ho. Parlem d'una altra cosa. Si em distreus, no els aniré a buscar. T'hauries de posar el cinturó. Potser més val que te'l posis tu. Noies, ho sento, és que... On eres? T'hem deixat molts missatges. Sí, t'hem esperat, però estàvem mortes de gana i mira, Ho sento, si la Bella no ha vingut a sopar és per culpa meva. Ens hem trobat, ens hem posat a xerrar i... Ja, no. Ja ho entenem, vull dir... No passa res, no? En fi, ja... Sí, ja ens n'anàvem. Sí. Apa, Bella, vols que... La Bella em sembla que val més que mengi una miqueta. Si tu vols. Ja t'acompanyaré a casa. Oh, que amable, eh? Súper amable, sí. Sí, val més que mengi una mica. Sí, entesos. Ja ens veurem demà. Adéu. Adéu. Molt bé. Raviolis de bolets. Gràcies. De res. I tu segur que no vols res? No, gràcies. Si de cas, ja m'ho diràs. De debò que no vols res? No, estic fent un règim especial. M'has de contestar unes quantes preguntes. Mm. Sí, no. Depèn de com t'ho miris. 1,77245,3. No m'interessa l'arrel quadrada de pi. La saps? Com ho sabies on era? No ho sabia. Ei, espera't, no te'n vagis. Vaja. M'has seguit? Em poso molt protector amb tu. I per això m'has seguit? Volíem mantenir la distància, si no necessitaves ajuda, però llavors he sentit què pensaven aquells desgraciats. Un moment. Has sentit què pensaven? Què fas, llegeixes? El pensament? Puc llegir el pensament de tothom, menys el teu. Diners. Sexe. Diners. Sexe. El gat. I de tu. Res. És molt frustrant. Que tinc algun problema, jo? Et dic que puc llegir el pensament i et penses que ets tu que tens un problema. Ja no tinc forces per apartar-me de tu. Doncs no ho facis. I el meu pare. Aparca. És el cotxe del meu pare. Què hi fa aquí? Carlyle, què passa? Han trobat en Waylon Fons en una barca a prop de casa seva. Acabo d'examinar el cadàver. S'ha mort? Com? L'ha atacat un animal. És el mateix que va matar aquell guàrdia de seguretat. Segurament. S'està acostant al poble. Bella, hauries d'entrar. En Waylon era amic del teu pare. D'acord. I ja ens veurem. Hola. Em sap molt de greu. Feia 30 anys que el coneixia. No pateixis, nena. Ja la trobarem, la bèstia aquesta. Mentrestant, val més que portis això a sobre. Vols dir que hauria de... Agafa-ho, així estaré més tranquil. D'acord. Anem a casa. Màscara que representa el fred. El fred. El fred. Dimonis de la nit. Egipcis, la beguda immortal. No mors. Velocitat. Força. Pell freda. Immortals. Bevien sang, vampir. Ets exageradament ràpid i fort. Tens la pell pàl·lida i freda com el gel. Els ulls et canvien de color. I de vegades parles com si fossis d'una altra època. Ni menges ni beus. No vols que et toqui el sol. Quants anys tens? 17. Quan fa que tens 17 anys? Una mica. Ja sé què ets. Digue-ho. Amb veu alta. Digue-ho. Un vampir. Tens por? No. Doncs fes-me la pregunta més important. Què mengem? A mi no em faràs mal. On anem? Muntanya amunt, on no hi hagi boira. Has de veure com sóc amb la llum del sol. Per això no ens exposem mai a la llum del sol. La gent sabria que som diferents. Sóc així. Tens com diamants. Ets preciós. Preciós? Això és la pell d'un assassí, Bella. Sóc un assassí. No et crec. Per què et creus les mentides? És un camuflatge. Sóc el depredador més perillós que hi ha. Tot el que tinc, tot t'atreu cap a mi. La veu, la cara, fins i tot l'olor. Tot i que no caldria. No podries fugir de mi! Tampoc em podries vèncer. Estic fet per matar. M'és igual. Ja n'he mort de gent. Tant me fa. Et volia matar a tu. No he desitjat mai sang humana tant com la teva. Confio en tu. No ho facis. Sóc aquí i confio en tu. La meva família. Som diferents d'altres de la nostra espècie. Només que som animals. Vam aprendre a controlar la set. Però tu, la teva olor... és com una droga per mi. Ets com la meva marca particular d'heroïna. Per què em tenies tanta mania quan ens vam conèixer? Doncs per què? Perquè et desitjava com un boig. Encara no sé si em podré controlar. Segur que sí. No et puc llegir el pensament. M'has de dir què penses. Ara tinc por. Millor. No tinc por de tu. Tinc por de perdre't, por que desapareguis. No saps el temps que t'he esperat. El lleó s'ha enamorat del xai. Quin xai més ximple. Quin lleó més sonat i més masoquista. estava totalment segura de tres coses. Primera, l'Edward era un vampir. Segona, una part d'ell tenia set de la meva sang i no sabia si aquesta part era la dominant. I tercera, jo estava incondicionalment i indefugiblement enamorada d'ell. Monte Carlo? És aquest el tema del ball? El casino, els smokings amb Bond. James Bond. No pot ser. Som-hi. Sí. Ostres, ens mira tothom. Aquell tio no. Vaja, acaba de mirar. És igual, estem trencant les normes. Aniré a l'infern igualment. I una persona s'ha de morir per ser com tu? No, això només en Carlyle. I no li faria mai a ningú que tingués una altra opció. I tu quan fa que ets així? Des del 1918. En Carlyle em va trobar morint-me d'aquella pandèmia de grip que hi va haver. Com va ser? El verí era insuportable. Però el que va fer en Carlyle va ser molt més difícil. No n'hi ha gaires que tinguin tant d'autocontrol per fer això. Però no havia de mossegar i ja està? No exactament. Quan tastem la sang humana, entrem en un frenesí. I és gairebé impossible parar. Però en Carlyle va poder. Primer amb mi i amb la seva dona, l'Esme. Així només és per en Carlyle que no mates gent? No, no és només per ell. Jo no vull ser un monstre. La meva família ens considerem vegetarians perquè només ens alimentem de la sang dels animals. Però és com una persona que només viu del tofu. T'alimenta, però no n'acabes de quedar mai del tot satisfet. No és com veure la teva sang, per exemple. Van ser uns altres vampirs els que van matar en Weyland? Sí. N'hi ha d'altres. I de tant en tant ens hi topem. Tota la teva família pot llegir el pensament com tu? No, només jo. Però l'Alice pot veure el futur. Segur que em va veure venir. Les visions que té són subjectives. Vull dir, el futur sempre pot canviar. Et podries fer veure que ets humà? Tinc veïns, jo. Demà et portaré a casa meva. Gràcies. Amb la teva família? Sí. I si no els hi caic bé? Així no pateixes per anar a una casa plena de vampirs, sinó per si no et donen el vistiplau, oi? M'agrada fer-te riure. Què passa? Problemes. Demà et vinc a buscar. que has vingut a visitar la camioneta. Ah, fa bona cara. Has arreglat el bony? Sí. Hem vingut a visitar la teva pantalla plana, el primer partit dels Mariners. A més, en Jacob no parava d'emprenyar-me perquè et volia tornar a veure. Gràcies, pare. Sóc sincer, fill. Vitamina R. Fantàstic. Peix fregit caslà d'en Harry Clayweather. El millor. Com va el cas d'en Waylon? Home, em sembla que no el va matar cap animal. Jo no m'ho pensava. Fes córrer la veu a la reserva. Els nens que no s'acostin al bosc. No fos cas que algú més prengués mal. És impressionant. És molt lluminós i molt obert. Què t'esperaves? Taüts, masmorres i fossats? No, fossats no. Fossats no. Aquest és l'únic lloc que no ens hem d'amagar. Els he dit que no ho fessin, això. Com hi heu afegit això, llavors hi tireu una mica d'oli d'oliva en una paella que no s'enganxi i ho fregiu a foc mitjà. Jo el que faig és tallar-ho a tires. I llavors també tallem això a dalt. Però què és italiana? Es diu Bella. Segur que igualment li agradarà. Oh, quina olor. Ja arriba la humana. Bella. Estem fent un menjar a Itàlia. Bella, et presento l'Esme, la meva mare, efectes pràctics. Buongiorno. Molto bene. Ens has donat una excusa per estrenar a la cuina. Espero que tinguis gana. Sí, molta. Ja ha menjat. Ja veureu quina olor. Així, molt bé. I tot seguit, hi tirem... Perfecte. Mira, és que, com que sé que vosaltres no mengeu... Esclar. Ets molt amable. No li facis cas a la Rosalie. Sí. Continuem fent veure que això no és perillós per nosaltres. No penso explicar res a ningú, creu-me. Ja ho sap. Ja, però el problema és que la gent us ha vist i esclar... Emmett, ho ha de saber. Això afectarà tota la família si s'acaba malament. Sobretot si acabo... sent el dinar d'algú. Hola, Bella. Sóc l'Alice. Hola. Oh, fas molt bona olor. Alice, què fas? No passa res. La Bella i jo ens farem molt amigues. Perdó, en Jasper és l'últim que s'ha fet vegetarià. Li costa una mica, encara. Encantat de conèixer-te. Tranquil, Jasper. No li faràs res. D'això, vine, que et duré d'excursió per la casa. Molt bé. Fins ara, doncs. Sí. Que guapa! I tant. Em sembla que ha anat prou bé. Neteja això. Què? Va. T'ho has passat tan malament com jo. No ho sé. Barrets de graduació? Ah, sí, és una broma nostra. Ens hi matriculem molts cops. És una mica trist. Repetir l'institut un cop darrere l'altre. És veritat, però com més joves comencem en un lloc nou, més temps ens hi podem quedar. Vine. És la meva habitació. no tens llet? Ah, no, jo no... no dormo. Mai? No, gens. Caram. Vaja, sí que tens música. Què escoltaves? És Debussy. Em sembla. Sí. El clar de lluna és genial. T'hi podria obligar. No em fas por. No ho hauries d'haver dit, això. Agafa't fort, mona peluda. Confies en mi? En teoria. Doncs tanca els ulls. Alto. Què passa? És humana. Aparta't, Mallus. Ei, Arizona. Va, què passa? Vas amb en Colin, eh? No ho sé. No m'agrada gaire. És que... és que et mira com si fossis menjar. Té, al vegetarià. Gràcies. Au. Faig tard, ho sento. El treball de biologia. T'he demanat l'amanida d'espinacs, et va bé? Sí. Tu també n'hauries de demanar, en comptes de tants bistecs. Ei, que tinc una salut de ferro. Escolta, la gent ho vol saber. Avui has trobat alguna cosa al riu? Sí, hem trobat una petjada descalça de persona. Però sigui qui sigui, es veu que va cap a l'est. A partir d'ara se n'encarregarà el xèrif de Kitsap. Entesos. D'acord. Espero que l'eixampin de seguida. Esperem que no passi res. Això és un desastre. Els teus amics et fan senyals. No passa res. Vols anar amb ells? Jo me n'aniré a dormir d'hora. Jo també. Bella, és divendres. Passa-t'ho bé. Em sembla que aquest Newton et somriu molt. Sí, és bon nano. I els altres nanos del poble? N'hi ha algun que t'interessi? Ara parlarem de nois? Val més que no. És que... trobo que et deixo massa sola. Hauries d'estar amb la gent. No em fa res estar sola. Em sembla que m'assemblo al meu pare en aquest sentit. I què? Com va el beisbol? Ah, en Phil treballa de paler. Els entrenaments de la primavera. Estem buscant una casa per llogar, per si la cosa s'estabilitza. Jacksonville t'agradaria molt. Sí? Però és que Forks ja m'agrada molt. Què? Cada cop m'agrada més. Que has conegut algun noi, potser? Doncs... sí. Ho sabia. Explica-m'ho tot. Que és esportista? Indi? Segur que és llest, és llest? Mare, ja parlarem una altra hora. No, no, parlem ara. Ja prens precaucions? Com has entrat? Per la finestra. Ho fas sovint, això? Home, només fa un parell de mesos. M'agrada veure't dormir. Ho trobo interessantíssim. Només vull provar una cosa. Queda't ben quieta. No et moguis. Sóc més fort del que em pensava. Tant de bo jo pogués dir el mateix. No puc perdre el control ni amb tu. No te'n vagis. N'hi ha una altra. Gràcies. Tinc una cita amb l'Edward Cullen. És una mica gran per tu, no? No, és... del mateix curs que jo. Que no t'agraden els Cullen? No deies que no t'agradava cap noi del poble? L'Edward no viu al poble. De fet, És aquí fora. Ah, sí? Et vol conèixer. Oficialment. Molt bé. Que passi. Sigues agradable. Ell és important per mi. Senyor Swan, em volia presentar formalment. Em dic Edward Cullen. Hola, Edward. La Bella no tornarà tard. Només anem a jugar a beisbol amb la meva família. A beisbol? Sí, senyor, això mateix. La Bella jugarà a beisbol? Doncs, bona sort. La cuidaré molt, li prometo. Anem. Ei, encara tens l'esprai que et vaig donar? Sí, pare. Des de quan jugueu a beisbol, els vampirs? Home, és el gran passatemps americà i d'aquí poc hi haurà tempesta. És l'únic moment que hi podem jugar. Ja veuràs per què. Hola! Hola. Va bé que hagis vingut. Necessitem un àrbitre. Es pensa que fem trampes. Pues clar que en feu. Endavant i sense por. D'acord. És l'hora. I ja entenc per què necessiteu els trams. Un home gran, no? L'Edward és molt ràpid. Eliminada. Sí, senyor! Pau, vinga, nena, que és un joc i prou. Molt bé, nena. Massa tard. Deixa't anar els cabells. Li notava l'olor des de l'altra banda del camp. No t'hauria d'haver dut aquí, em sap molt de greu. Què? No diguis res i queda't darrere meu. Em sembla que això és vostre. Gràcies. Em dic Laurent. I ells, Victoria. I James. Jo em dic Carlyle. Són la meva família. Hola. Em sembla que la vostra activitat de caça ens ha portat problemes. Disculpeu-nos. No sabíem que aquest territori ja estava ocupat. Sí, bé, tenim una residència fixa a prop d'aquí. Ah, sí? Bé. Ja no us portarem més problemes. Només passàvem per aquí. Els humans ens seguien la pista, però els hem enviat a l'est. No us passarà res. Perfecte. En fi, accepteu 3 jugadors més? Au, vinga. Un partidet, va. I tant. Per què no? Uns quants ja se n'anaven. Podeu jugar en lloc seu. Nosaltres bategem primer. Els meus efectes són terribles. Segur que ho podrem suportar. Oh. Ja ho veurem. És humana? És amiga nostra. Em sembla que val més que marxeu. Ja veig que s'ha acabat el partit. Ens n'anem. James. Emporta't la vela. Aneu. Molt bé, molt bé! Deixa'm, deixa'm! I ara què faran? Perseguirà? És un obsès de la caça. Li he llegit el pensament. La meva reacció al camp ha sigut una provocació. Per culpa meva, aquesta cacera li serà més excitant. No pararà mai. I què farem? L'hem de matar, esquarterar-lo i cremar-lo. On anem? Lluny de Forks, agafarem un ferri i anirem a Vancouver. Hem d'anar a casa ara mateix. M'has de dur a casa. No hi pots anar a casa. Et seguirà el rastre fins allà. És el primer lloc que mirarà. Però el meu pare és allà, hem de... No passa res! Sí que passa, potser el maten per culpa nostra. Primer deixa'm treure't d'aquí, entesos? És el meu pare, hem de tornar! Ja rumiarem una manera de despistar-lo, no ho sé, però hem de fer alguna cosa! Edward, et dic que em deixis estar! Bella, sisplau, pare. S'ha acabat, fora! Ei, ei, ei! Bella, què passa? Me n'he d'anar d'aquí. Me'n vaig ara mateix. Bella. Ara què li dic? No li vull fer mal. Bella, què passa? Ho has de fer. T'espero al cotxe. Què t'ha fet mal? No. Que ha tallat amb tu, doncs? No, jo he tallat amb ell. Em pensava que t'agradava. Sí, i per això me n'he d'anar. No ho vull, això. Me n'he d'anar a casa. A casa? Ja vindrà. Li trucaré pel camí. No te'n pots anar ara amb cotxe. Vés-te'n a dormir. Si demà encara vols marxar, et duré a l'aeroport. No, i vull anar amb cotxe. Així tindré temps per pensar. I si em canso molt, ja pararé en un motel, t'ho prometo. Escolta, Bella, ja sé que no és gaire divertit viure amb mi, però puc canviar. Farem més coses junts, si vols. Com què? Mirar el beisbol a la pantalla plana? Sopar al bar cada nit? Bistec i pastís? Pare, tu ets així, però jo no. Bella, sisplau, ara que havies tornat. Mira, si no me'n vaig ara. Em quedaré aquí encallada com la mare. El teu pare et perdonarà. Deixa'm conduir a mi. No em perdonarà. Li hauries d'haver vist la cara. Li he dit exactament el mateix que li va dir la mare quan el va deixar. És l'única manera que et deixi marxar. No pateixis, no li passarà res. El rastrejador ens seguirà a nosaltres. És l'Emmet. L'Alice és darrere nostra. Ens ha vingut a avisar. Ten James. Aquesta lluita no és la meva. Ja n'estic fart dels seus jocs. Però té unes capacitats impressionants. És absolutament letal. En 300 anys no he vist mai ningú com ell. I la dona, la Victòria, no la subestimeu. Ja he lluitat contra la nostra espècie. No són fàcils de matar. Però es pot fer. L'esquarterarem i el cremarem. No m'agrada això de matar un altre vampir, encara que sigui un sàdic com en James. I si ella em mata primer algun de nosaltres? M'emportaré la vela cap al sud. El podeu allunyar d'aquí, el rastrejador? No, Edward. En James ja sap que no la deixarà sola. Et seguirà. Ja l'acompanyaré jo, la vela. En Jasper i jo la portarem cap al sud. La cuidaré, Edward. Guarda't els pensaments per tu sola. Sí. Rosalie, Esme, poseu-vos això. Així el rastrejador detectarà l'olor de la vela. Per què? A mi què m'importa, ella? Rosalie, la vela està amb l'Edward. Ara també és de la família. I nosaltres protegim la família. Si passa alguna cosa, et juro per Déu que... No passarà res. Nosaltres som 7 i ells són 2. I quan tot s'acabi, tornaré a buscar-te. Sí. Bella, ara ets la meva vida, sents? Mort al telèfon. Ja no estic a Forks, però no passa res. Ja t'ho explicaré, d'acord? Rosalie, marca l'arbre! Som-hi! Veus. descobert. El rastrejador ha canviat de rumb. Cap on va, Alice? Miralls. Una habitació plena de miralls. L'Edward va dir que les visions no sempre es complien. Ella veu la trajectòria que segueix la gent mentre la segueixen. Si canvien de pensament, la visió canvia. I la trajectòria que segueix el rastrejador el durà fins a un estudi de ballet? Que hi has estat, aquí? Hi vaig fer classes de petita. L'escola que anava tenia un arc com aquest. I l'escola era aquí, a Fènix? Sí. Edward, estàs bé? Hem perdut el rastrejador. La dona encara volta per aquí. La Rosalie i l'Esme tornaran a Forks per protegir el teu pare. Jo vinc a buscar-te. Ens n'anirem. A algun lloc tu i jo sols, i els altres continuaran buscant. Faré el que calgui perquè no estiguis mai més en perill. Hola, mare. Sort que has sentit el missatge. Què hi fas, a casa? Bella, Bella! Bella, on ets? Tranquil·la, no passa res. Bella, Bella! Després ja t'ho explicaré tot. Mare, que em sents? A l'Institut de Forks no protegeixen gairebé les dades privades dels seus alumnes. A la Victòria li ha sigut molt fàcil trobar la teva adreça d'abans. Tens una casa molt maca. Jo et volia esperar a tu. Però llavors ha arribat ta mare, perquè ton pare li ha trucat molt amoïnat. I la cosa ha anat com una seda. Un moment, sisplau! No li facis res! Deixa-la! Encara la pots salvar. Però t'hauràs d'escapar dels teus amics. Ho faràs. On vols que ens trobem? Què et sembla l'estudi de ballet que anaves? Però si vens amb algú, ho sabré. I la teva pobra mare ho pagarà ben car. Jo no he pensat mai gaire en el moment de la mort. Però morir-me al lloc d'algú que estimo no em sembla pas mala idea. Jo no em penedeixo de les decisions que m'han dut a enfrontar-me cara a cara amb la mort. També m'han dut a conèixer l'Edward. Part que m'agrada més. Eres molt tossudeta, oi? No has dut la mare. No. Ho sento, noia. M'ho has deixat massa fàcil. Però per fer-ho més entretingut, filmaré una pel·liculeta de l'estona que passarem junts. Ho he agafat de casa teva. No et fa res, oi? Bé. I... acció. Oh, això li trencarà el cor a l'Edward. Edward, no, no hi té res a veure amb això! Oh, i tant! Sí, si està rabiós amb els esforços tan penosos que farà per protegir-te, el combat serà una mica més interessant. Au, va, continuem. Molt dinàmic visualment. He triat bé l'escenari. llàstima que ell no tingués prou força per convertir-te. T'ha deixat continuar sent humana, petita i fràgil. Mira que és cruel. Explica-li a l'Edward el mal que fa. Digue-li que et pengi! Digue-li! No li diré res! Digue-li! Digue-li! Estàs sol, perquè ets més ràpid que els altres. Però no més fort. Sóc prou fort per matar-te. I la transformació? No, no. No. És el que passarà, ja ho he vist altres cops. No té per què anar així. Encara per sang. Alice, fes un torniquet amb el cinturó. Carlyle, quina és l'altra opció? Lliga'l ben fort. Carlyle! Vés. Aviam si li pot xuclar el verí. Ja saps que no podré parar. Has de tenir prou força per parar. Tria. Només li queden uns minuts. Ho aturaré, Bella. Ho aturaré. Edward, para. Ja té la sagneta, l'estàs matant. Edward. Para. Para. Sigues fort. La mort és plàcida. Fàcil. La vida és més difícil. Bella. Reina. Bella. Mare. Bella. Oh. On és ell? On és l'Edward? Ara dorm. No se'n va mai. I el teu pare és a la cafeteria. Què ha passat? Vas caure i et vas trencar una cama. Vas perdre molta sang. No te'n recordes de res, oi? No. L'Edward va venir amb el seu pare. Van mirar de convèncer-te que tornessis a Forks. Vas anar al seu hotel i llavors et vas entrebancar. I vas caure dos trams d'escales avall. Vas travessar una finestra. Sí, molt típic de mi. Reina, em sap molt de greu. És en Phil. Està amoïnat per tu. Li envies missatges? Al final n'he après. Li he dit que es quedi a Florida. Ai, nena, t'encantarà, Jacksonville. Cada dia fa sol. I hem trobat una caseta preciosa amb un lavabo per tu. Mare, jo vull viure a Forks. Què? Que vull viure a Forks. Molt bé, però ja en parlarem. Pots anar a buscar el pare? Vull parlar amb ell. Vull demanar perdó. Està bé, el vaig a buscar. I també avisaré la infermera. D'acord. Sí. Què ha passat? On és en James? Ja ens en vam encarregar. I la dona, la Victòria, va fugir. Si estic viva és gràcies a tu. No, estàs així per culpa meva. El pitjor de tot és que em pensava que no seria capaç de parar. Però vas parar. Bella, te n'has d'anar a Jacksonville. Així ja no et podré fer més mal. Què? Que estàs... No! No! Jo... Ostres, no entenc què vols dir. Què t'empatolles? Vols que me'n vagi? No puc. No et puc deixar així. Ja està. Ja ho sé. No podem estar separats. Sóc aquí. No em pots deixar. Sóc aquí. No em diguis aquestes coses, sisplau. Mai més. On vols que vagi? M'ha deixat el vestit. Faig una pinta. Estàs molt maca. La cuidaré molt, senyor Swan. Ja, això ja m'ho havien dit abans. Bella. T'he posat un nou esprai a la bossa. Pare. En fi, estàs preciosa. Gràcies. Adéu. Va, nois, poseu-vos bé. Hola, una foto. Ei. Sí, ara torno. Veniu. Bella. Jacob. Hola. Callaghan. Tu també. Què et colaràs al ball? Tens parella? No. El meu pare m'ha dit que si parlava amb tu em donava pasta. 20 papers. T'escolto. Però no t'enfadis, eh? Vol que tallis amb el teu nòvio. I ha dit... textualment... us vigilarem. Doncs digue-li que gràcies. Entesos. I digue-li que et pagui. Sí, ja t'ajudo. Jacob. Ja l'acompanyo jo. I ens veurem, Bella. Sí. Et deixo sola 2 minuts i ja baixen els llops. Sembla mentida que em facis fer això. Tu somriu. Ostres, tu em vols matar de debò. El ball és un ritu de pas important. No volia que t'ho perdessis. Anem a fora? Sí. Vinga, ara una de lenta. Vols ballar? Ho dius de debò? Per què no? Ho veus? Estàs ballant. El ball. Per què em vas salvar? Si s'hagués escampat el verí, ara seria com tu. No saps el que et dius. Tu no ho vols, això. Jo et vull a tu, per sempre. No seré jo qui et prengui la vida. Ja m'estic morint. Cada segon m'hi acosto més. Em faig gran. Així és com ha de ser. L'Alice va dir que m'havia vist com tu. La vaig sentir. Les visions que té canvien. Segons el que decideix la gent. I jo ja he decidit. És aquest el teu gran somni? Tornar-te un monstre. El meu somni és estar sempre amb tu. Sempre? I ja estàs preparada. Sí. No en tens prou tenint una vida llarga i feliç amb mi. Thank you. aquesta nit no es rendirà ningú. Però jo no em dono per vençuda. Sé perfectament què vull. I dreamed I was missing. You were so scared.